بسم الله الرحمن الرحيم الى لائن والا قران مجید صفحہ نمبر 63 63 صفحہ نمبر 63 نیچے سے چوتھی لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 6 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 274 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے جو دو رکوع بیان ہوئے ہیں ان میں خیرات کی فضیلت بیان فرمائی خیرات کی ترغیب دی خیرات کی تاکید فرمائی اور خیرات کے آداب بیان فرمائے اور اس کی شرطیں بیان فرمائیں اور یہ آیت جو چھٹے رکوع کی پہلی آیت ہے اس میں ساری باتوں کا نچوڑ بیان فرمائے کہ یہ صدقہ اور خیرات دیکھیے صدقے کا استعمال دو قسم کی چیزوں میں ہوتا ہے ایک وہ خرچ کرنا ہے کہ جو لازم ہو اب لازم ہونے کی صورتیں یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے لازم ہے یا انسان نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے لازم ہے زکوٰۃ ہے اللہ کی طرف سے لازم ہے کہ دیگر جو ذمہ داریاں قربانی ہیں یہ لازم ہے مالی خرچ ہے اللہ کی طرف سے وہ چیز جو انسان نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رقم اللہ کے راستے میں خرچ کروں اب وہ کام ہو گیا جب وہ کام ہو گیا تو اب یہ خرچ کرنا اس پر لازم ہے تو یہ اس کو صدقہ کہتے ہیں دوسری چیز وہ ہے کہ جس میں کوئی چیز لازم نہیں صرف اجر و ثواب کے لیے ترغیب کے لیے جو ہے وہ خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے وہ خیرات ہے خیرات جو ہے یہ خیر سے ہے جس کے معنی نیکی اور بھلائی کے تو عام طور پہ جو صدقات ہیں وہ خیرات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے لیکن اس جگہ جو مراد ہے اس سے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے کہ نفل خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں صدقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے, اور اس کے لیے جو آداب ہیں, جو شرطیں ہیں, وہ بیان فرمائی ہیں, جو قبولیت کی شرطیں ہیں کہ کس کی خیرات قبول ہوگی, اور کون سی باتیں ایسے ہیں, کون سے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے خیرات کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطے بیان فرمائے. اب یہاں آخر میں یہ بات بیان فرمائی ہے, یہ آخری آیت ہے اس موضوع کی, کہ جس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو کہ خرچ کس وقت کرنا چاہیے, خرچ کس وقت کرنا چاہیے اور کس حالت میں کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ خرچ کتنا کرنا چاہیے, اس کا تو ضابطہ اس سے پہلے بیان فرما دی کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں, تو اس کے جواب میں دو باتیں بیان فرمائیں. ایک بات تو یہ بیان فرما دی, سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں, وہاں بتا دیا کہ کن کن پر خرچ کریں, اور اس کے بعد پھر یہ سوال بیان فرمایا کہ کیا خرچ کریں, تو اس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ خرچ کرو جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی ضروریات کو چھوڑ دو اور خرچ کرو پھر دوسروں کے ہاتھ دیکھتے رہو, ایسا نہ کرو. یا سلون کا مادہ یون فکون کلی لاف, جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کرو. اب یہ کیا, یہاں پھر ایک زاویتہ بیان فرما دیا, ضرورت سے زیادہ کیا ہے, میری ضروریات تو اتنی ہیں کہ جتنا مال بھی ہو ضروریات پوری نہیں ہوتی, جب میری خواہشات اتنی ہیں کہ ضروریات پوری نہیں ہوتی, تو وہاں پہ اللہ نے ضابطہ بیان فرما دیا کہ دیکھو کہ دنیا اور آخرت دو جہانوں سے تمہارا تعلق ہے. دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے, آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے. دونوں زندگیوں کو سامنے رکھ لو اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کر لو کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں. جب آخرت سامنے ہوگی تو پھر انسان کی خواہشات سمٹیں گی, ضروریات محدود ہو کر رہ جائیں گی. تو فرمایا کہ اس پہ عمل کرو. پھر فرمایا کہ دیکھو کہ شیطان ایک بات کہتا ہے, ایک بات اللہ فرما رہا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو پھر تم اپنی ضروریات کیسے پوری کرو گے, حالانکہ ضابطہ شریعت کا یہ ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرنا ہے, لیکن جو ضرورت سے زیادہ ہے شیطان اس کے بارے میں بھی انسان کو ورغلاتا ہے کہ دیکھو کہ تم خود جو ہے وہ تنگ ہو جاؤ گے, آگے فلاں فلاں تمہارے اخراجات ہیں کیسے پورے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ اس ضرورت سے زیادہ جو رقم ہے اس کو کہاں لگاتا ہے, اس کو لگواتا ہے شیطان غلط کاموں کے اندر. جب غلط کاموں کے اندر مال لگے گا تو ضرورت والا مال بھی غلط کام میں, کہ غلط کام کو اس نے ضرورت بنا کر دکھا دیا. جب ضرورت بنا کر دکھا دیا تو انسان غلط کاموں کے اندر مال کو تباہ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ شراب کے اندر, بہت سے لوگ زنا کے اندر, بہت سے لوگ دیگر فضولیات کے اندر اپنی پوری پونجی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وہاں شیطان نہیں روکتا بلکہ ترغیب دیتے ہیں. وہاں یہ خیال نہیں آتا کہ میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں تو خرچ کرنے کی وجہ سے میں تنگ دست ہو جاؤں گا, میں مفلس ہو جاؤں گا, لیکن نہیں, اس کی طرف نہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ بات بتلا رہا ہے کہ دیکھو کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یہ تمہارا نقصان نہیں, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی بڑھا کر دے گا, برکت اس میں ڈال دے گا, اور پھر آخرت میں تو اجر و ثواب یقیناً تمہیں اس کا عطا کرے گا. تو آخرت بھی بن رہی ہے, دنیا بھی بن رہی ہے, اور شیطان کے بات ماننے سے دنیا بھی بگڑ رہی ہے, آخرت تو بگڑ ہی رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا. اب یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خرچ کس وقت کرو. اب یہاں پھر شیطان نے انسان کو مختلف کاموں کے اندر لگایا, کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہی, اور اللہ کا احسان ہے, احسان عظیم ہے اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے شیطان کا ارادہ اور شیطان کی کوششیں یہ ہمیں بتلا دیں. کہ شیطان نے کہا کہ اللہ کے اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا ہے, میں اس کا انتقام اس سے لوں گا. کیا لوں گا؟ کہ میں اس کے آگے سے آؤں گا, اس کے پیچھے سے آؤں گا, اس کے دائیں سے آؤں گا, اس کے بائیں سے آؤں گا. اطراف چھ ہیں, چھ طرفیں ہیں, اوپر کی طرف, نیچے کی طرف, سامنے کی طرف, پیچھے کی طرف, دائیں طرف, بائیں طرف. شیطان نے ان چھ میں سے چار کا نام دیا ہے, دو کا نام نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ اوپر کی طرف سے آؤں گا, کیونکہ اوپر کی طرف سے خطرہ ہے اس کو کہیں عذاب نہ آ جائے, جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن جی نے بیان فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوا ہے اور قریش کے بعض آدمیوں کو ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, کیا ان کو انسانی شکل میں آیا ہے اور ان کی ترغیب کے لیے اور ان کو مزید ابھارنے کے لیے, اور اچانک ہاتھ چھوڑا اور چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے, کہ اوپر سے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اب اوپر کا ذکر اس لیے نہیں کیا اس نے کہ اس لیے کہ اوپر سے عذاب اللہ کا آئے گا, تو اس لیے اوپر کا ذکر نہیں کیا. نیچے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ غرور اور تکبر کی وجہ سے عاجزی والی صورت تو اختیار کر ہی نہیں سکتا, تو اس لیے اس نے چار اطراف بیان کیے. سامنے سے آؤں گا کہ انسان جا رہا ہے کس طرف, زندگی گزرتی ہوئی چلی جا رہی ہے. جب یہ دنیا کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے تو انسان کا سفر کس طرف ہے؟ انسان کا سفر ہے آخرت کی طرف. تو سامنے سے آؤں گا تو آخرت سے اس کو غافل کر دوں گا, اور آخرت سے غافل کرنے کی مختلف صورتیں, کہ یہ صورت آخرت سے غافل کرنے کی, دیکھو کہ مرنے کے بعد تو فنا ہے, یہی زندگی ہے تمہاری, اس سے جتنا چاہتے ہو فائدہ اٹھا لو, لذتیں اٹھا لو اس سے. لیکن جب انسان, جس انسان نے اس کی اس بات کو مان لیا وہ لذات میں پہنچا, اور جس نے کہا کہ نہیں کہ آگے بھی ہے آخرت ہے, پھر شوشٹ ہو کہ آخرت میں کیا ہے کہ جسم تو نہیں ہوگا صرف روح ہوگی, جیسے روح پہلے موجود تھی دنیا میں آئی ہے اور جسم سے اس کا تعلق ہوا ہے, یہ تعلق ختم ہوگا, جب ختم ہوگا تو پھر صرف جسم ہوگا, جسم نہیں ہوگا صرف روح ہوگی, جسم ختم ہو جائے. تو یہ جو دنیا کا عیش ہے یہ جسمانی عیش ہے, تو جسمانی عیش اختیار کر لو. جنہوں نے بات مان لی وہ بھٹک گئے, جنہوں نے کہا کہ نہیں کہ روح اور جسم دونوں کا معاملہ آگے آخرت میں ہے, پھر ان سے کہا کہ دیکھو کہ جنت جہنم نہیں, جنت جہنم ہے. جنت انسان کی خوشی کا احساس ہے اور جہنم انسان کے افسوس کا احساس ہے, کہ جب کوئی کام آپ کرتے ہیں اور دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے یہی جنت, اور جو کام آپ غلط کرتے ہیں اور اس سے دل میں ایک ملامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہی جہنم ہے. اب اس پہ لوگ بھٹک گئے, پورے کے پورے افراد کا گروہ بنا ہے اس سلسلے میں یہ نظریہ اختیار کیا. لیکن جب انسان نے یہ بات بھی نہیں مانی تو اب یہ کہا کہ دیکھو کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, محض ڈرانے کے لیے. جیسے کہ ماں ہے بیٹے سے کہتی ہے میں تجھے پھینکتی ہوں کتے کے آگے, کیا کوئی ماں کتے کے آگے پھینک سکتی ہے؟ نہیں پھینک سکتی. جب نہیں پھینک سکتی تو اللہ کی رحمت تو ماں سے 70 گنا زیادہ ہے, تو اللہ کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ اس کا جواب اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ بات قرآن مجید میں آ گئی, اور جس انسان نے شیطان کی بات قبول نہیں کی اس نے کہا کہ نہیں. ماں کی محبت مجبور محبت ہے, اللہ کی محبت مجبور محبت نہیں. جب اللہ کی محبت مجبور محبت نہیں, اللہ کے لیے ڈالنا آسان ہے. تو اب اس کے بعد پھر شیطان نے یوں گمراہ کیا, شیطان نے کہا کہ دیکھو کہ تمہارا والد تمہارا دادا فلاں عمر میں مرا ہے, اور عام طور پہ دیکھو کہ فلاں فلاں تمہارے رشتہ دار موجود ہیں اور ان کی اتنی زندگیاں اتنی عمریں ہو گئی ہیں, ابھی تمہاری کافی عمر پڑی ہے, لہٰذا جب کافی عمر پڑی ہے تو عیش اڑا لو, آخر وقت میں توبہ کر لینا. تو یہ اس انداز سے گمراہ, تو مختلف انداز ہیں جس انداز سے وہ گمراہ کرتا ہے. تو یہ سامنے سے آؤں گا کہ آخرت سے غافل کروں گا, پیچھے سے آؤں گا کہ انسان کس چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے, دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے, دنیا کی کشش اس کے دل کے اندر پیدا کر دوں گا. پھر یہ ہے کہ دائیں طرف سے آؤں گا, بائیں طرف سے آؤں گا. بائیں طرف سے آنا کیا ہے کہ میں گناہ کی لذت میں مبتلا کر دوں گا, اور دائیں طرف سے آؤں گا, دائیں طرف سے آنا کیا ہے, دائیں آنا یہ ہے کہ میں اس کو ایسے کاموں میں مبتلا کروں گا کہ جو کام بظاہر نیکی کے ہوں گے, اور وہ نیکی سمجھ کر اس کو کر رہا ہوگا جبکہ وہ نیکی نہیں ہوگی, شریعت کے حکم کے مطابق وہ کام نہیں ہوگی. تو یہ چار انداز ہیں گمراہ کرنے. اب یہاں بھی کہ الذین ینفقون, کہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال, اموالہم اپنے مال, باللیل رات میں, و نہاری دن میں, سرن چھپ کر, وعلانیتن اور ظاہر, یعنی چار صورتیں بیان فرمائی دیں. کہ دیکھیں کہ مال کی مقدار کتنی خرچ کرنی ہے وہ بات پہلے آ گئی, कि जो जरूरत से ज्यादा हो उसको खर्च करें, जितना चाहे खर्च कर दें, कोई पाबंदी उसमें नहीं है। जो जरूरियात हैं, वाजिबात हैं, जो फर्ज हैं, उनकी तो शरह मुकर्रर के ज़कात है, तो आप जो है वो 40वां हिस्सा देंगे, 2.5% वो आप अदा करेंगे, मालियत का 2.5% अदा करेंगे, और उसके लिए भी ये शर्त है कि साल गुजर चुका हो, आपको साहिब निसाब बने हो, तो आप फिर उस माल पे 2.5% ज़कात अदा करेंगे। उश्र है पैदावार पर, कि जितनी पैदावार होगी, नबातात जिस कदर पैदा होंगी, हर पैदावार पर ये अदा करना है, ये उश्र है। और ये कितना अदा करना है, ये 5% है अगर मेहनत है, अगर मेहनत नहीं है तो उसके बगैर है तो फिर 10% अदा करेंगे। इसके साथ ये है कि मादनियात हैं, तो मादनियात आपकी ज़मीन में से निकल आई, तो लिहाजा उसका 20% जो है वह तुम अल्लाह के रास्ते में दो। तो ये तो लाजिम है कि जो बातें फरमा दी गई, उसके अलावा जो बाकी है वो तुम्हारी समाज सवाब जीत पर है कि अपनी मर्जी से जितना देना चाहो वो दो। तो उसमें देने में फ़ायदा है, तो जिस कदर दोगे अपनी ज़रूरियात को देखकर, उसके अलावा जितना है उसमें से कोई पाबंदी नहीं, कितना देना है कितना नहीं देना। तो ये ज़ाब्ते बयान फरमा दिए। अब ये है कि दिया किस वक्त जाए, कि रात को खर्च करें कि दिन को खर्च करें, कि हमारे यहाँ तो ये अय्याम का तायुन है कि हमने ऐलान कर दिया, किसी आदमी की वफात हो गई, वफात हुई तो हमने ऐलान किया कि भाई 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, इतने दिन बाद इसाले सवाब कुल खानी इसकी होगी। अब यहाँ एक बात जो काबरे गौर है वो क्या है कि जिस वक्त इंसान आलम दुनिया से आलम बरज़ख में मुब्तला मुंतकिल हुआ, आलम बरज़ख का मामला शुरू हो गया, आपने उसकी जाके तदफीन की, जब आपने तदफीन की तो मुनकर नकीर आ गए, अब अजाब और राहत का सिलसिला शुरू हो गया कि मुनकर नकीर ने आके तीन सवाल किए और मुनकर नकीर दो फरिश्ते, और इनका नाम बतला रहा है कि ये फरिश्ते कैसे हैं, कि मुनकर, मुनकर कहते हैं कि वो जो अपना ना बन सके, कि अजनबी है अपना नहीं बन सकता, किसी तरीके से उसको आप अपना नहीं बना सकते। दुनिया के अंदर पुलिस है, आप कैद आज़म का इस्तेमाल करें वो आपके हो जाएंगे, आपके हक में रिपोर्ट लिख दें, लेकिन वो ऐसा फरिश्ता है मुनकर कि जिसकी कैफियत ये है कि आप किसी अंदाज से भी उसको अपना नहीं बना सकते। नकीर, नकीर के मानी है डांट डपट करने वाला, कि उसका लहजा सख्त इस अंदाज से गुफ्तगू करेगा। तो ये दो फरिश्ते आएंगे, एक मुनकर है एक नकीर, और ये आके सवाल कर रहे हैं कि सवाल कि मर रब्बों का तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, मर रब्बों का तेरा रब कौन है, कि दुनिया की ज़िंदगी जो तू गुजार के आया है तूने हाजत रवा मुश्किल कुशा किसको माना, तूने किसके हुक्म की तामील की, जिंदगी किसके हुक्म के मुताबिक तूने गुजारी, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, तेरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या था, तो ईसाइयों के तरीके पे रस्में करता रहा, हिंदुओं के तरीके पे रस्में करता रहा, मजूसियों के तरीके पे रस्में करता रहा, या शरीयत के अहकामात पर अमल करता रहा है। तीसरा सवाल यह है कि माज़ा तक़ूलु लिहाज़ा अर्रजुल, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा नज़रिया क्या है, कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जब अल्लाह के बंदे और रसूल हैं तो बंदा किसको कहते हैं, बंदा वो है जो हुक्मों पर पूरी तरह से चलने वाला हो, क्या तू नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चला, और रसूल हो और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कि अल्लाह के जब रसूल हैं तो उन्होंने तुझे पूरा पूरा पैगाम पहुंचाया, क्या तूने उस पैगाम पर अमल किया, ना नबी अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल किया, ना नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे अमल किया। तो लिहाजा नतीजा क्या कि जब इस तीनों सवालों का जवाब नहीं है तो फिर गुर्ज होंगे और वह बदनसीब होगा, कि अल्लाह मुझे और आपको इस बदनसीबी से महफूज फरमाए। फरमाया कि वह गुर्ज ऐसा है उसको ज़मीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिन्नात इंसान मिल जाएँ उसको हरकत नहीं दे सकते, फरमाया उसकी एक चोट पहाड़ पर पड़ जाए तो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाए, रेत बन जाए, तो इस जान पे 5-6 फुट की जान और इस पे जब गुर्ज पड़ेंगे तो क्या कैफियत होगी। जिसने इन सवालों का जवाब दे दिया तो उसके लिए यह कहेंगे कि ऐसे सो जा कि जैसे दुल्हन सोती, अल्लाह तुझे क़यामत में खड़ा करेगा। तो यह आराम के साथ सोना है और जन्नत की हवाएं उसकी तरफ मुंतकिल हो जाती। अल्लाह मजालना भी नहीं, अल्लाह मुझे भी आप उन खुशियों से मना। अब यह कैफियत जो है वो आगे को पेश आने वाली, जब पेश आने वाली है तो अब मैंने ऐलान कर दिया, वफात हो गई तो मैंने ऐलान किया कि भाई आज वफात हुई है, आज तदफीन कर रहे हैं, जनाजा नमाजी जनाजा पढ़ रहे हैं, तो इसकी तदफीन होगी। तदफीन के बाद 3 दिन बाद इकट्ठे होंगे इसके इसाले सवाब के लिए। मेरे मोहतरम, ये इसाले सवाब किस लिए है? ये इसाले सवाब किस लिए है? इसाले सवाब इसलिए है कि ये आगे के अजाब से बच जाए। और हमने क्या किया, 3 दिन का रिमांड दे दिया कि 3 दिन का रिमांड दे दिया फरिश्तों को कि 3 दिन इसकी पिटाई कर लो, 3 दिन बाद हम जमा होकर इसके लिए इसाले सवाब करेंगे, दुआ मांगेंगे, इसको अजाब से निजात दिलाएंगे। मेरे मोहतरम, जैसे उसकी वफात हुई है उसी वक्त की जिम्मेदारी है कि उसके लिए दुआओं का सिलसिला, पढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाए। तहदीस नेमत के तौर पर यह बात गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो 2 बातें ऐसी हैं जिससे हमारे हजरात नाराज़ हुए। एक तो यह कि जैसे नमाज़ जनाजा से हम फारिग हुए, नमाज़ जनाजा से फारिग हुए तो वहाँ ऐलान किया कि भाई हमने कब्र पे कुछ देर बैठना है, तो जो हजरात ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाना चाहें वो कल तशरीफ़ लें। रात का टाइम था, इशा की नमाज का वक्त, तो हम कुछ देर वहाँ बैठेंगे, ताखिर होगी, तो आप हजरात जो हैं वो ताज़ियत के लिए जो आना चाहें वो कल तशरीफ़। इस पर बिरादरी वाले नाराज़ हो गए कि देखें जी हमने ताज़ियत के लिए आना था, हमें कहा कि आज ना आए कल आए। मेरे मोहतरम, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस पर तुम तदफीन करो इस्तग़फिरू लिअख़ीकुम, ये है दुआए मग़फ़िरत का हकीकी मौका। इस वक्त वह मुश्किल कैफियत में होता है कि जितनी देर वहाँ बैठ के दुआ करोगे, जिक्र अस्कार करोगे, तो उसके लिए उसको फ़ायदा होगा। इसी पर हज़रत अमर मिनास रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सलाम के इरशाद गिरामी पर और मिनास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वफात के करीबी वक्त के अंदर अपने मुतालिकीन को, बेटों को, औलाद को जमा किया। हजरत ने फरमाया कि देखो कि मेरी तदफीन के बाद जल्दी से वापस नहीं आना, मेरी तदफीन के बाद मेरी कब्र पे इतनी देर रुकना है कि जितनी देर में एक ऊँट कुर्बान करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, तुम्हारी इस मौजूदगी से तो मौजूदगी कैसे होगी गप्पे हाँकने के लिए कि वहाँ बैठ के कब्र पे बैठ जाना और फिर शुरू कर देना सियासत, काउंसलर की सियासत लेकर अमेरिका के सदर तक की गुफ्तगू सारी वहीं करके तय करके उठना। नहीं, कब्र में, कब्रिस्तान में जाने का मकसद, एक मकसद तो ये है कि अपनी मौत की याद कि मैंने भी आखिर इसी मकाम पर आना है। इसलिए फरमाया कि जिस वक्त आप तदफीन करते हैं तो 3 मुट्ठी डालने का उनको मुस्तहब करार दिया है कि जिसके अंदर पहली बात ये कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि इस मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, तो पहली मिट्टी डालते हुए मिनहा खलकनाकुम, मिनहा खलकनाकुम, इसी से हमने पैदा किया तुम्हें, तो उसमें ये जहन में ये बात हो, दिल में ये बात हो, मैं इस मिट्टी से निकला हूँ। मिट्टी जो पाँव के नीचे रोंदी जा रही है, आजिज और बेबस है, तो मैं भी हकीकत में आजिज और बेबस हूँ। तकब्बुर किस बात का है, गफलत किस बात की? उसके बाद फिया नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें लुटाएंगे कि मैंने भी मर के इसी मिट्टी के अंदर आना है और सारा मालो मता मैंने छोड़ कर आना है, ये सारा कारोबार, ये सारी तिजारत, ये सारी ज़राअत, ये ज़मीनें, ये एजाज़, ये ओहदे, ये सब कुछ छूट जाए, छूट जाए, उसके बाद मैंने यहाँ खाली हाथ आना है। वमीनहा नुखरीजुकुम तारत नुखरा, क्या मैं मर के फना हो जाऊँगा कि नहीं, इसी से दोबारा मुझे खड़ा किया जाएगा, ये तसव्वुर 3 दशक। तो मैं कब्रिस्तान में जाना, उसका एक मकसद तो ये है कि अपनी मौत की याद, और दूसरा मकसद ये है कि जब इंसान यहाँ से दुआ करेगा, दुआ तो यहाँ से भी पहुँचेगी, लेकिन यह है कि वहाँ का फ़ायदा यह है कि जब कब्रों को देखेगा तो रिक्कत की कैफियत पैदा होगी, और रिक्कत की कैफियत वाली दुआ ज़्यादा कबूल होती। तो लिहाजा इस बात का ख्याल के, इसलिए जब तदफीन से अब फारिग हो गए تدوین سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں رکو کہ ابھی مرنے والا تمہاری قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو ان کا نکیر اس کے پاس آ جاتا ہے. سوال شروع ہے تو اگر ہم وہاں رک گئے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنی دیر وہاں رکنا, جب اتنی دیر وہاں رکو گے تو ظاہر ہے کہ وہاں ذکر اذکار کرتے رہو گے, دعائیں کرتے رہو گے, میرا حوصلہ بڑھے گا اور میں منکر نکیر کو اچھے انداز سے جواب دے سکوں گا. تو ایک ذمہ داری یہ ہے, اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے بعد بھی, اس دعا کے بعد بھی ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تو میں وہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا تھا کہ وہاں اعلان کیا کہ ہم نے کچھ دیر بیٹھنے, تو حضرات ناراض ہو گئے. تو مجھے میرے دیگر متعلقین نے کہا کہ حضرات ناراض ہو رہے ہیں. میں نے کہا ناراض ہوں یا خوش ہوں کہ حق کیا ہے مرنے والے کا, مرنے والے کا فائدہ کس بات میں ہے, جب مرنے والے کا فائدہ تعزیت کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ تعزیت کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہماری دلجوئی ہو جائے, اور ہماری دلجوئی اسی میں ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے جس کو ہم دفن کر رہے ہیں, اور اس کے لیے بہت طریقہ اختیار کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود قبر پہ تشریف فرما رہے ہیں, کتنی دیر تک حضرت روتے رہے, دعائیں فرماتے رہے, ذکر اذکار فرماتے رہے. تو لہٰذا یہ چیز ہمارے سامنے ہے, تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں روکا جائے, لیکن ہم رک نہیں سکتے, ہماری مجبوری ہے. ہم نے آسان طریقہ نکال لیا کہ قبر پہ اذان دو, بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اس کے بعد واپس ہے جی, ہم نے وہ منہ چھڑانا ہے جی, کہ منہ بندھا ہوا ہے, اب تک کھایا پیا کچھ نہیں, اور اب جا کے جناب وہ منہ چھڑائی کا نظام ہے. میرے محترم, جو اصل حق ہے میت کا, اس کو تو ہم اس وقت چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہاں وقت ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں, رکیں, استغفار کریں اور اذکار کریں. ایک بار دوسری بات کہ ہمارے ایک محترم بزرگ وہ اس بات کے قائل تھے ایصال ثواب کے لیے کلخانی اور اس رسم کے. یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ آپ نے کلخانی کا اعلان فرمایا. کلخانی میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں, کوئی گرنتھ تو نہیں پڑھتے, کوئی بائبل تو نہیں پڑھتے, وید تو نہیں پڑھتے, قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کی مخالفت کیوں ہے؟ مخالفت نہیں میرے محترم, بلکہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ ایصال ثواب کی تقریب ہوگی. 3 دن کے بعد حضرات جمع ہو گئے. اب جب جمع ہو گئے تو میں نے 3 دن کا ریمانڈ دے دیا فرشتوں کو کہ 3 دن تک اس کی پٹائی کر لو, لہذا 3 دن کے بعد ہم اس کے لیے دعا کریں گے, حالانکہ اسی وقت پڑھنے کا عمل شروع ہو جانا چاہیے تاکہ وہ تکلیف سے بچ جائے. پھر یہ ہے کہ جو حضرات جمع ہوئے ہیں, اب جمع ہوئے ہیں, اس میں 2 صورتیں ہیں, اس کو دیکھ لیں. ایک صورت کیا ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے, اس کو معمولی نہیں, یہاں آیا قرآن مجید پڑھ رہا ہے. قرآن مجید پڑھ رہا ہے, کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کے بعد ابھی ناشتہ ملے گا, اس کے بعد کھانا ملے گا. اب جو کھانے کی نیت سے پڑھ رہا ہے, اجرت کی نیت سے, کھانا بھی اجرت ہے, اگر اجرت کی نیت سے جو پڑھ رہا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا. جب ثواب نہیں ملے گا تو مرنے والے کو ثواب کیسے پہنچے گا؟ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آ کے بیٹھا ہوں, میں نے سپارہ اٹھا لیا یا وہ گٹھلیاں ڈالنا شروع کر دیں, ذکر کرنا شروع کر, کیوں؟ اس لیے کہ جو بلانے والا دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا کہ آیا ہے, بیٹھا ہے, پڑھ نہیں رہا. اب یہ پڑھنا کس کے لیے ہے؟ پڑھنا اس کے لیے ہے. جب اس کے لیے پڑھنا ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے, تو اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ جب ثواب نہیں ملے گا تو اس کو کیسے پہنچے؟ تو ہم نے آسان طریقہ اس وقت کا نکالا, اذان دے دی. یہ اذان آپ نے دی, کیوں دی؟ اذان اس لیے دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو شیطان بھاگتا ہے. ہم نے اس لیے اذان دی کہ تاکہ شیطان بھاگے اور اس پہ اثر انداز نہ ہو اور یہ منکر نکیر کو جواب دے سکے. میرے محترم, شیطان کے اثرات اس وقت تک ہیں جب انسان عالم دنیا میں ہے. جب عالم دنیا میں سے منتقل ہو گیا عالم برزخ میں, شیطان کے اثرات ختم ہو گئے. اب شیطان کے اثرات جب ختم ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہمارے پڑھنے کا, ہمارے ذکر کا اس کو فائدہ پہنچے گا, شیطان کا نقصان اس کو نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے. تو لہٰذا جب اذان دی جائے اس میں ہم نے تو یہ دیکھا ہے, شیطان کو بھاگتے ہوئے تو نہیں دیکھا, لیکن ہم نے انسانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے وہاں سے سب ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اذان ہمارا نکالا ہوا طریقہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتلایا, اور نہ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ بتلایا نہ صحابہ کرام نے, ہم نے اس طریقے کو اختیار کیا. تو جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس پہ عمل کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسرا دن ہوا یہاں تعزیت کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ایک بزرگ جو اس بات کے قائل تھے ایصال ثواب کی تقریب کے, ایصال ثواب کا میں منکر نہیں, ایصال ثواب کے تو ہم قائل ہیں, ایصال ثواب یقینی حدیث سے ثابت ہے, لیکن یہ جو تقریب ہے اس کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں. تو بزرگ جو تھے انہوں نے, وہ اس بات کے قائل تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے اگر اجازت ہو تو میں اعلان کر دوں. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت کس چیز کا اعلان؟ فرمانے لگے کہ ایصال ثواب کا اعلان کر دوں. میں نے کہا کہ اس سلسلے کو ختم کرنے کا اعلان فرمانا چاہتے ہیں یا شروع کرنے کا اعلان فرمانا؟ فرمانے لگے کہ میں آپ کی بات سمجھانے. میں نے کہا کہ اگر آپ اعلان فرمانا چاہتے ہیں کہ ایصال ثواب شروع کیا جائے تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, جب سے ابا جی کی آنکھ بند ہوئی ہے ہم جتنے بہن بھائی ہیں سب کی زبان قرآن مجید سے چل رہی ہے اور ایصال ثواب کا سلسلہ جاری, اور اگر آپ ختم کرنے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں مرتے دم تک اس کے ختم کرنے کی توفیق اللہ نہ دے, اس کا عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا. بہرحال اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا, کہیں انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے بات کرنا تو بڑا مشکل ہے, لیکن بہرحال الحمدللہ اللہ نے ان کا ذہن بھی تبدیل فرما دیا. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا تعدیس نعمت کے طور پر کہ دیکھیے کہ ایصال ثواب کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو جانا چاہیے. اول اس لحاظ سے کہ وہ آدمی دنیا سے گیا, اب وہ عمل نہیں کر سکتا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت رکھی ہے اس کے فائدے کی, تو عقیدہ صحیح ہے تو ہم جو پڑھیں گے اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. تو یہ ایام کا تعین کہ یہ تیسرا دن ہے, یہ چالیسواں دن ہے, یہ جمعرات ہے, اللہ نے اس کی یہاں نفی فرما دی کہ اللہ کے ہاں رات دن ایک برابر ہے, کہ اللہ کا نظام دفتری نظام نہیں کہ اس کے اوقات یہ ہیں کہ ان اوقات کے اندر آپ رابطہ کریں گے, ان اوقات میں رابطہ نہیں کریں گے تو آپ محروم رہیں گے, نہیں. یہاں اللہ نے بہت بڑی خوشخبری فرما دی کہ الذین ینفقون اموالہم, وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال, کب خرچ کرتے؟ باللیل, رات میں. رات کا ذکر پہلے فرمایا, والنہاری, دن میں, کہ رات میں جہاں دفاتر بالکل بند ہوتے ہیں, بلکہ فرمایا کہ نہیں رات میں بھی اگر اللہ کے لیے خیرات کرو گے اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اللہ کے لیے پورا وقت ایک جیسا ہے, رات اور دن کا کوئی فرق اس کے ہاں نہیں ہے. پھر کیفیت میں چھپ کر دو گے یا ظاہر دو گے, موقع محل کے لحاظ سے, لیکن مقصود یہ ہو کہ ظاہر دے رہے ہو یا چھپ کر دے رہے ہو, مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہو. فرمایا تمہارا یہ دیا بیا یہ ضائع نہیں ہوگا, تو یہ تمہارے کام آئے گا اور اللہ کے ہاں قبولیت پائے گا. تو یہاں بہت بڑی خوشخبری اس آیت کے اندر ہے کہ اس میں وقت کا تعین بھی نہیں, مقدار کا تعین بھی نہیں, کیفیت کا تعین بھی نہیں, معمولی خرچ بھی کرو گے مقصود اللہ کی رضا ہو. فرمایا کہ جس وقت بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو قبول فرمائے گا. تو یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, اور اس سہولت کے مطابق عقیدہ بھی صحیح کرنا ہے, عمل بھی صحیح کرنا ہے, بھرپور فائدہ بھی اٹھانا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين وجعلنا من الفائزين وجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين واجعلنا من المقربين. اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره.